bo w autoryzowanych serwisach Opla wymiana oleju syntetycznego Dexo z filtrem za jedyne 199 zł, a dezynfekcja klimatyzacji za 79 zł. Niemiecka jakość serwisu. Polskie ceny. Już teraz kumulacja w Lotto. 5 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła siódma. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Zakonnica skazana za znęcanie się nad wychowankami prosi o zawieszenie kary. Wnioskiem siostry Bernadetty zajmie się dziś sąd. Barack Obama grozi Rosji kolejnymi sankcjami za nieprzestrzeganie genewskiego porozumienia. W związku z ukraińskim kryzysem do Polski przylecieli kolejni amerykańscy żołnierze. Warszawa gra w filmie Bollywood i liczy na darmową promocję. Produkcje Bollywoodu oglądane są nie tylko w Indiach, ale w ogóle na całym świecie. Zabrzański sąd zdecyduje, czy zawiesić karę siostrze Bernadecie. 59-letnia Boromeuszka została skazana za znęcanie się nad wychowankami ośrodka, którym kierowała, na 2 lata więzienia. I chociaż prawomocny wyrok w tej sprawie zapadł już 3 lata temu, to Agnieszka F. wciąż jest na wolności, bo karę odraczano ze względu na zły stan zdrowia siostry Bernadety. Zakonnica w latach 1991-2007 pełniła rolę dyrektora specjalnego ośrodka wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Boromeuszek w Zabrzu. To właśnie tam miała przez kilkanaście lat znęcać się psychicznie i fizycznie nad swoimi wychowankami, podżegać do aktów pedofilskich oraz nakłaniać starsze dzieci do przemocy fizycznej. Sytuację w tym ośrodku niedawno sprawdzało Śląskie Kuratorium Oświaty i wypadła ona pozytywnie, mówi rzeczniczka Anna Wietrzek. Była przeprowadzona tam kontrola doraźna z nadzoru pedagogicznego, z zakresu bezpieczeństwa. Nie było żadnych zaleceń. Ta kontrola odbyła się na początku kwietnia. Nie doszukano się żadnych nieprawidłowości. Tego, co działo się w zabrzańskiej placówce, nie ujawniły również wcześniejsze kontrole. Takie sygnały można było dopiero wywnioskować po rozmowach z nimi już na terenie szkoły. To była kwestia traktowania przez siostry, jak były traktowane, jakie kary musiały ponosić, do jakich sytuacji dochodziło pomiędzy wychowankami. W maju wychowankowie w ankietach odpowiedzą na pytania dotyczące życia w ośrodku, ale zrobią to poza placówką. Amerykański prezydent mówi krótko: Rosja nie przestrzega porozumienia zawartego w ubiegłym tygodniu w Genewie. Barack Obama zagroził Moskwie dalszymi sankcjami. Decyzja w tej sprawie ma zapaść w ciągu kilku dni. Właśnie w związku z sytuacją na Ukrainie do Polski przylecieli kolejni amerykańscy żołnierze. 150 spadochroniarzy będzie szkolić się na poligonie w Drawsku-Pomorskim. Na lotnisku w Świdwinie witał ich m.in. szef resortu obrony Tomasz Siemoniak. Dokonujemy ważnego kroku we współpracy. Może według niektórych małego, ale pamiętajmy, że nasi amerykańscy przyjaciele są specjalistami od małych kroków, które są wielkim skokiem dla ludzkości. Zawsze, gdy Ameryka stawała w obliczu niebezpieczeństwa czy zagrożenia, Polska była u jej boku. Mówił ambasador USA w Polsce Stephen Moll. Premier Donald Tusk zapowiada tymczasem, że wojskowych z USA nad Wisłą będzie jeszcze więcej. Obecność amerykańskich żołnierzy to nie będzie krótki czas i zakładamy, że w razie potrzeby i w ramach tej coraz bardziej intensywnej współpracy ta obecność będzie się zwiększała, a nie zmniejszała. Amerykanie do Polski przylecieli w ramach rozszerzonych ćwiczeń, które będą się odbywać także w krajach nadbałtyckich. W sumie weźmie w nich udział 600 żołnierzy armii USA. W Sejmie dziś pierwsze czytanie kolejnego rządowego projektu umożliwiającego wprowadzenie do szkół darmowego podręcznika. Pierwszy upoważniał Ministerstwo Edukacji do zlecenia opracowania i wydania podręcznika. Ten jest planem na kolejne lata, mówi Urszula Augustyn z Platformy. Chcemy, żeby do 2017 roku wszyscy uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, rodzice, byli zwolnieni z odpłatności za podręczniki. A więc pokazujemy, w jaki sposób to zrobić. We wrześniu darmowe podręczniki dostaną pierwszoklasiści. Za rok uczniowie klas drugich, za 2 lata trzecich. Warszawa gra w filmie Bollywood. W stolicy trwają zdjęcia do produkcji Kick i już wiadomo, że to na pewno nie ostatni indyjski film kręcony w naszym kraju, bo i reżyser, i aktorzy są bardzo zadowoleni z pracy w Polsce. Gwiazda indyjskiego kina Salman Khan chwali polską gościnność. Jak na razie doświadczenie mamy jak najlepsze. Ludzie są naprawdę bardzo ciepli, przyjaźni. Zrobiliśmy tu kawał dobrej roboty i wszyscy bardzo dobrze z nami współpracowali. Jesteśmy szczęśliwi, że tu jesteśmy, podoba nam się i na pewno wrócimy. Film obejrzy w Indiach około 100 milionów widzów, ale na tym nie koniec, bo będzie też wyświetlany w Pakistanie, Indonezji, Tajlandii, Chinach, Japonii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Niemczech, Holandii i Wielkiej Brytanii. A to ogromna i darmowa reklama naszego kraju, podkreśla wiceminister sportu i turystyki Katarzyna Sobierajska. Dla Polski to olbrzymia szansa promocji, nie tylko myślę na rynku indyjskim, ale w ogóle na rynku międzynarodowym. To duża szansa też dla Warszawy, pozycjonowania się jako też miejsca ciekawych plenerów filmowych. Dzięki wielkiej popularności, jaką cieszą się produkcje Bollywood, kraj, w którym toczy się akcja filmu, często staje się celem podróży turystów. Mieszkańcy Indii często podróżują do miejsc, w których ich ulubieni bohaterowie przeżywają swoje przygody. I to wszystko w tym serwisie Trójki. O sporcie Monika Słukowska. W pierwszych meczach półfinałowych piłkarskiej Ligi Mistrzów padła tylko jedna bramka. Zdobył ją wczoraj Real Madryt, który u siebie pokonał Bayern Monachium 1-0. Strzelcem jedynego gola był Karim Benzema. Real Madryt pokonał Bayern Monachium sprytem. Królewscy pozwolili gościom być 3 razy częściej przy piłce. Zmęczyli ich, ale nie dopuścili do bramki. Casillas miał wyjątkowo mało pracy, a z 4 obrońców najlepiej spisał się Pepe. Benzema, którego okrzyknięto mianem Mister Champions, było krok od strzelenia 2. gola. Kilku szans nie wykorzystał też Ronaldo, który nie popisał się podczas spotkania. Podobnie jak Bale, który zastąpił Portugalczyka w 73. minucie. Real pojedzie do Monachium z łupem, wprawdzie niewielkim, ale zawsze to coś, podkreślali madrydcy komentatorzy. Z Barcelony Ewa Wysocka. Przypominam, że w pierwszym półfinale Atletico Madryt zremisowało bezbramkowo z Chelsea. Rewanże w przyszłym tygodniu. Siatkarze PGS Krybyłchatów są o krok od zdobycia Mistrzostwa Polski. W finałowej rywalizacji po raz drugi pokonali Asseco Resowie Rzeszów, tym razem 3-0. Ostatnią partię Skra wygrała nawet 25-15. Karol Kłos, środkowy Bełchatowa, podkreślał jednak, że nie był to łatwy mecz, choć wynik wskazuje na coś innego. Resowia pokazuje, że nawet jeżeli się z nimi prowadzi bardzo wysoko, to potrafią zaryzykować zagrywką i robi się później bardzo ciężko i na równi gdzieś tam w końcówce tego seta. Na szczęście tych punktów nam wystarczyło do tego, żeby jakoś tam po drodze trwonić, ale dotrwaliśmy do tych 25 punktów w każdym secie i udało się wygrać 3-0. W rywalizacji do 3 zwycięstw Skra prowadzi już 2-0, kolejny mecz w niedzielę w Bełchatowie. 2-0 w rywalizacji o brązowy medal plus ligi prowadzi natomiast Jastrzębski Węgiel, który po raz drugi pokonał 3-2 Zaksę Kędzierzyn-Koźle. Tiebreak zakończył się wynikiem 22-20, trzecie spotkanie w sobotę. Koszykarki też grają już o medale, coraz bliżej obrony mistrzowskiego tytułu jest CCC Polkowice, które pokonało wczoraj Wisłę Kanpak Kraków 78-65. W finałach prowadzi 2-1, więc jeśli dziś wygra przed własną publicznością, sięgnie po złoto. A co poza tym? Jerzy Janowicz odpadł w drugiej rundzie tenisowego turnieju w Barcelonie. Nasi hokeiści wygrali kolejny mecz w Mistrzostwach Świata Dywizji Pierwszej B. Pokonali 5-1 Holandię, a Michał Kwiatkowski stanął na podium słynnego kolarskiego klasyka, czyli Walońskiej Strzały. Nasz kolarz był trzeci. Polska w ciepłej polarno-morskiej masie powietrza, tylko krańce północno-wschodnie znajdują się w chłodniejszym powietrzu pochodzenia arktycznego. Dziś pogodnie we wschodniej połowie kraju, poza tym zachmurzy się i będzie padał deszcz. Najmocniej popada na krańcach zachodnich i południowych i tam możliwe przelotne burze. Wiatr słaby i umiarkowany wschodni, nad morzem, a także w czasie burz wiatr dość silny, w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie waha się, temperatura nad samym morzem od 15 do 18 stopni, a poza tym od 19 w Białymstoku, 20 w Warszawie, Szczecinie i Zamościu, 21 stopni na przeważającym obszarze, a najcieplej w Gorzowie i we Wrocławiu 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt. Kupując nowy telewizor, otrzymasz zniżkę aż do 500 zł. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mówiliśmy o klasach profilowanych w liceum. Pani Katarzyna informuje, dzieciak wychodzący z gimnazjum nie wie i nie powinien wiedzieć, co chce robić w życiu. Ja mam 30 lat, pracę, wyższe wykształcenie i dalej nie wiem. Nie kierunkować klas, jak najdłużej kształcić, jak najszerzej. Trzeba nam ludzi renesansu. Przez zawężanie specjalizacji tępiejemy. Chodziłem do matwizu. Skład był taki, że było 20 mężczyzn i 7 dziewczyn i z tego składu 7 osób poszło na AWF, a 3 do zakonu, także myśmy mieli taką statystykę. 2-2 i 7 trójek, ranek małpa polskieradio.pl 71335. Zapraszamy do reklamy. Już jest! Wodoodporny Samsung Galaxy S5. 5-calowy ekran Full HD. Super szybki autofokus. Tryb oszczędzania energii. I osobisty trener S-Health za 2990. Życie do potęgi piątej. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Kochanie, śniadanie! Dziś pyszne płatki z mlekiem, twarożek ze szczypiorkiem, jogurt, no i kakao, żebyś miała energię aż do kolacji. Tak, tylko potem ten ból brzucha i wzdęcia. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka LactoControl z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety LactoControl swojego farmaceutę. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Na Statoil wyjątkowa okazja. Hot dog za jedyne 2 zł. To prawda, zaskakująco niska cena hot doga na Statoil. Przyjedź i spróbuj. Teraz hot dog zawsze 2 zł. Statoil. I droga jest prosta. W Media Expert raty 0% na dowód. Od 24 kwietnia przyjdź po telewizory smart, laptopy, tablety i smartfony w ratach 0%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10,5 minuty po siódmej. No to jeszcze. W moich czasach uczono przedmiotu, a teraz ich zaczęto przygotowywać już do matury. Na początku pierwszej klasy zaczęto wspominać o maturze, a nauka polega nie na nauczeniu rozwiązywania zadań, zrozumieniu tematu, ale na przygotowaniu do testu. Jeżeli chodzi o matematykę, to jest wrzucone 50 zadań do rozwiązania w domu, a jeżeli chodzi o biologię, to stwierdzenie prawda czy fałsz. I takie pytanie retoryczne, czego oni się tam naprawdę uczą. Dziękujemy panu za telefon i zapraszamy do wysłuchania piosenki dnia. Mando Diao. Nasza piosenka dnia, 14 minut po siódmej, no i ruszamy na spacer. Zapraszamy do Trójki. Kosze, parasole, imprezy kulturalne, a także biblioteka. Podczas majówki Sopot wzbogaci się o kulturalną plażę Trójki. Jeśli zechcą państwo przyjechać tam, my pomożemy nie tylko plażę, ale cały Sopot zwiedzić z trójkowym audioprzewodnikiem. A na spacer zapraszają Joanna Mielewczyk i Krystian Hanke. Krok po kroku z Trójką. Sopot. Nie wiem, nie byłem. Sopot to jego fascynujący mieszkańcy, kolekcjonujący kawałki historii swojego rodzinnego, a czasem przybranego miasta. Z niektórymi umawialiśmy się wcześniej, innych spotykaliśmy przypadkiem. Rozmowa z każdym jednak mogłaby trwać i trwać, ale po każdej usłyszanej opowieści czekała następna i następna. Zebraliśmy ich dla Państwa w naszym audioprzewodniku jak najwięcej, ograniczając do minimum historyczne i podręcznikowe fakty dotyczące poszczególnych miejsc. Te drugie można uzupełnić dziś bez problemu. Opowieści, wspomnienia, legendy ulatują znacznie szybciej, więc warto je uchwycić. Sporo sopockich legend dotyczy osobliwych mieszkańców miasta, którzy utrwalili się na kartach historii, nie zawsze takich, o których uczą w szkołach, ale zacząć należałoby od jednego z ojców założycieli miasta, Jan Jerzy Hafner. To on stworzył kąpielisko Sopot. Zachowała się po doktorze Hafnerze licząca około 40 pewnie punktów szczegółowa lista nakazów i zakazów kąpielowych. Małgorzata Buchholz-Todorowska, dyrektorka Muzeum Sopotu. Kiedy wolno się kąpać, kiedy nie, uważaj, kiedy twój żołądek jest pełny, nie wchodź do wody, nie możesz być zdenerwowany albo nie trzymać się za ręce w trakcie kąpieli. Tam jest po prostu cały wykaz takich zaleceń, w jakim stanie, o jakiej porze dnia, kiedy, w jakim stanie ducha i ciała można po prostu w tej wodzie się zimnej zobaczyć. Doktor Hafner ma w Sopocie swój pomnik niedaleko Grand Hotelu. A w samym sercu miasta, na popularnym Monciaku, swój pomnik ma Czesio Parasolnik, były cyrkowiec zabawiający na deptaku przechodniów. Osobiście naprawiał mi parasole, bo on się trudnił faktycznie naprawianiem parasoli, a mieszkał przy Grunwaldzkiej u wylotu ulicy 3 Maja. Ewa Niwęgłowska-Patała, wieloletnia mieszkanka Sopotu. Miał manię łykania przedmiotów i był wielokrotnie operowany. Miał jedynego pana profesora Kieturakisa. Czesio, jak miał ochotę coś łyknąć, to najpierw pytał, czy czasem pan profesor Kieturakis nie jest na urlopie. Kiedyś profesor Kieturakis mu powiedział, że właściwie on już nie ma żołądka, bo nie można sobie tak po kawałku wycinać żołądka, tylko jak się wycina, to się wycina całość, i żeby przestał swoich praktyk. Kiedy żył, balował w Spatifie razem z innymi, równie barwnymi kompanami. Zresztą w Spatifie niemal każdy ma swój przydomek, tłumaczył nam Kazik Sobczak. O, pardon, Milord de Molo. George Canadas panował się na takiego Dzidzia Morozo sopockiego. Był hołubiony jako maskotka taka. Zawsze miał tutaj za darmo herbatę, wodę mineralną, piwo, wino, papierosy, które spalał w kwadrans całą paczkę fajek. Hrabia Tanajski Herbuła będzie się przedstawiał. Aksylę miał George Canada, ponieważ swego czasu miał taki epizod schizofreniczny i go nie było trochę na mieście, ale po pół roku się zjawił. No i rodzina wiedziała, że on był w Kanadzie. I on trzymał się tej wersji już do końca życia, że to przylgnęło do niego, że był w Kanadzie, więc George Canada, na niego zaczęli mówić. Sopot od zawsze przyciągał przedstawicieli bohemy, tak jak tuż po wojnie, kiedy przyjaciele taternicy, ale i artyści, malarze i rzeźbiarze zjechali tu, by rozpocząć nowy rozdział historii polskiej sztuki. Upatrzyli sobie willę Bergera przy ulicy Obrońców Westerplatte. Tu mieszkała absolutnie powojenna pierwsza trójka malarstwa polskiego. Nach Samborski w tych oknach. Piotr Potworowski, który przyjechał z Anglii, postawił na nogach malarstwo wybrzeżowe i polskie. No i oczywiście Jan Cybis przyjeżdżał tutaj na wykłady. Stanisław Zajfryd, kolekcjoner dzieł sztuki. Podwójny obrus, biały, był rozkładany na podłodze. Każdy musiał przyjść ze swoją poduszką. Świece zapalone i rozmowy do rana. I manifesty. Czym więcej alkoholu, tym więcej manifestów. W tych ucztach dochodziło do różnych pogodzeń. Wojciech Strzelecki, malarz. Kłótnie i jakieś miłości. Wszystko miało swoje różne dziwne finały, ale przeważnie raki były tym, co jednoczyło. Szczególnie tutaj Studnicki. Jeżeli jakiekolwiek miał jakieś pretensje, to raki absolutnie łagodziły wszystko. No, uwielbiał raki. Do Sopotu zjeżdżano, by się odnaleźć, zacząć na nowo albo spełnić marzenia. O tych ostatnich opowiemy już z Sopotu 3 maja po godzinie 9. Zapraszamy. Krok po kroku z trójką. Sopot. Nie wiem, nie byłem. Ciągle nie był, ale może go zabiorą. Piotr Bukartyk, trójkowy przewodnik, audioprzewodnik, a tam wiele bardzo ciekawych, zaskakujących informacji. A ja z tego miejsca w imieniu autorów zapraszam na facebookowy profil poświęcony temu przedsięwzięciu. Znajdą go Państwo pod hasłem Krok po kroku z trójką. Proszę tam zajrzeć, ciekawe także rzeczy. 2 2 i 7 trójek jeszcze w sprawie profili w liceach. Ten mój kończył matematykę z rozszerzoną informatyką, a po skończeniu tej szkoły, renomowanej szkoły, nie potrafi programować w żadnym języku, zrobić strony internetowej, a jak ma zainstalować program, to przychodzi tato, pomóż. Mimo że moje wykształcenie niestety, czy stety, nie jest informatyczne, radzę sobie z komputerem lepiej od osoby, która zdała maturę w klasie informatycznej. No tak to wygląda w naszej rzeczywistości. Jest to tylko naciąganie ludzi na piękne hasła. Też nie zgodziłbym się z tym, żeby wychowywać ludzi renesansu, ale niech te klasy kierunkowe będą klasami kierunkowymi i uczą czegoś, czego się deklarują, a nie klasa jest praktycznie ogólna i informatyki są 2 godziny czy 3 godziny w tygodniu, to jest nic. To Trójka, audycja poranna. Już Państwo słyszą, że gra Kult. Za chwilę Kazik zaśpiewa, a później prasa. No i sypią się listy pani Ania z Olsztyna. Ja chodziłam do biolchemu, farmacji, medycyny czy stomatologii. Nie skończyło tylko 5 osób, w tym ja z 32-osobowej klasy, ale my do 3 klasy liceum mieliśmy wszystkie przedmioty, prócz plastyki i techniki. Dopiero w 4 byliśmy profilowani. No i znowu z opóźnieniem, 22 minuty po 7, Maja Borkowska. Ale ja przyszłam punktualnie. Ja wiem, ja byłem przy tym. W Rzeczpospolitej artykuł koniec afery Art B. Po cichu umorzono śledztwo w sprawie Art B, pierwszego wielkiego skandalu finansowego trzeciej RP. Śledztwo w sprawie działalności spółki Art B trwało niemal ćwierć wieku. Przez ten czas prokuratura ścigała jej twórców, laryngologa Andrzeja Gąsiorowskiego oraz organistę i stroiciela fortepianów Bogusława Baksika. Na początku lat 90. ci dwaj biznesmeni byli symbolami sukcesu. Handlowali niemal wszystkim, od herbaty przez koreańskie telewizory po broń. Ale prawdziwej fortuny dorobili się na bankach. Gąsiorowski i Baksik wymyślili tak zwany oscylator. Korzystając z luk w prawie finansowym, wielokrotnie oprocentowywali te same pieniądze w różnych bankach. Wykorzystywali to, że banki z opóźnieniem księgowały transakcje tak zwanymi czekami rozrachunkowymi i zbudowali cały system obrotu tymi papierami. Wymiana informacji bankowych była powolna, bo nie było tak rozwiniętych systemów elektronicznych jak dziś. Prokuratura wyliczyła, że Gąsiorowski z Baksikiem za pomocą oscylatora wyłudzili ponad 4 biliony ówczesnych złotych, to 420 milionów dzisiejszych złotych. Prokuratura zmieniła zarzut na oszustwo, ale ono przedawniło się w 2011 roku. O tym artykuł koniec afery Art B w Rzeczpospolitej. W Dzienniku Gazecie Prawnej: po zdrowie idziemy na skróty, leki kupujemy hurtowo, w aptekach zostawiamy rocznie ponad 18 miliardów złotych. Od baniek zdecydowanie wolimy przeciwbólową lekową bombę. Statystyczny Polak przyjął w 2013 roku ponad 1000 dawek, tabletek, łyżeczek syropu i tym podobnych. Leki przepisuję nawet wtedy, kiedy wiem, że nie jest to konieczne, przyznaje jeden z internistów. Powód? Pacjenci tego oczekują. Gdybym nie wystawił recepty, uznaliby, że jestem nieskuteczny, tłumaczy. W efekcie jesteśmy w unijnej czołówce, jeżeli chodzi o zakupy leków. W 2013 roku nabyliśmy niemal 1 200 tysięcy opakowań, co plasuje nas na czwartym miejscu w Unii Europejskiej po Francji, Grecji i Włoszech. Wynika z międzynarodowych danych. Szczególnie chętnie na tle innych państw Polacy zaopatrują się w te produkty, które nie są refundowane i można je kupić bez recepty. Zdarza się, że biorą kilka preparatów, które zawierają te same substancje, bo wierzą, że im więcej, tym lepiej, opowiada Aleksandra Kuźniak, właścicielka apteki z Gdańska. I dodaje, że nawet kiedy farmaceuci tłumaczą, że to szkodliwe, czy przekonują, iż lepiej od witamin zadziała spacer, rzadko kiedy przynosi to efekt. Po zdrowie idziemy na skróty, leki kupujemy hurtowo, ten artykuł w Dzienniku Gazecie Prawnej. Dzisiaj z Gazetą Wyborczą duży format, a w nim reportaż o niewinnym Czesławie, czyli głupia sprawa. Dostał dożywocie i przesiedział 12 lat za morderstwo, którego nie popełnił. Ratował mnie Spinoza, Leibniz, Marek Aureliusz i Horacy ze swoim Nihil Mirari. Niczemu się nie dziwić. Tak opowiada bohater tego reportażu. Aresztowanie nie wywarło na mnie większego wrażenia. Wiedziałem, że nikogo nie zabiłem i w duchu drwiłem z niekompetencji policji. Wytypowali przypadkowego chłopaka i wysłali po niego brygadę antyterrorystyczną. To mogło budzić tylko śmiech. Następnego dnia zaprowadzili mnie na okazanie. Ustawili nas w pomieszczeniu z lustrem fenickim. Kilku facetów na tle białej ściany przez mikrofon mówili, co mamy robić. Obrócić się w prawo, obrócić się w lewo, przejść się po sali. Okazanie się skończyło i prokurator przyniósł mi protokół. Iwona Cena, roczny świadek zabójstwa, jako sprawca zbrodni wskazała numer dwa. Ja byłem numerem dwa. Kolana mi zmiękły, w gardle urosła klucha, zacząłem gorączkowo myśleć, o co chodzi. Dalej opowiada tak. Wymyśliłem, że będę nosił okulary zerówki, żeby się odgrodzić od świata, który traktuje mnie jak bestię. Dzieci, jak zamkną oczy, myślą, że ich nikt nie widzi. Ja próbowałem się schronić za okularami. Tak opowiada bohater reportażu Głupia sprawa, czyli o niewinnym Czesławie. To mężczyzna, który dostał dożywocie, przesiedział 12 lat za morderstwo, którego nie popełnił, a ten reportaż dzisiaj w dużym formacie. To Maja Borkowska i Poranna Prasa. Every day when I open my eyes, now it feels like a Saturday, yeah. Taking down from the shelf all the parts of myself that are packed away, yeah. It's love with the joy in my heart, is it God by another name? Who's to say how it goes? All I know is I'm back in the world again. Like the lift of a curse, got a whole different person inside my head. No more trudging around stony-eyed through the town like the living dead. Now, this love lifts us up from the dark. Is it God by another name? Who's to say how it goes? All I know is I'm back in the world again. Back in the world again. It's the only way to be. I'm naked like a tree. It's the only way to be. I'm naked like a tree. The only way to be. Less than sand on a beach, staring into the reaches of space and time. I'm singing out words, but the voice that I hear, it seems barely mine. It's love with the song in my heart, is it God by another name? Who's to say how it goes? All I know is I'm back. Graj w audycji porannej, gimnazjaliści zdają egzamin. Później będą musieli dokonać wyboru, które liceum, jaka szkoła ponadgimnazjalna. No a jeśli chodzi o licea, profile, tym się zajmujemy dzisiaj o poranku. Miałem przyjemność skończyć liceum w Stanach. Tam wygląda to tak, że jest to ułożone blokami, to znaczy niektóre bloki są obowiązkowe, takie jak angielski czy matematyka. Też w większości można sobie dobrać rzeczy, które nas interesują. I tak naprawdę nie uniemożliwia to jakby nauki ogólnej, ale też jeżeli ktoś wie, co chce robić, to może uczy się już w kierunku. Myślę, że to jest chyba najlepszy system, ponieważ daje możliwości każdemu. Tak jest w Ameryce, a my zapraszamy do trzech. Autopromocja. We are the Las Vegas Red Riders. We are only here. Z trójką przez trzy Ameryki. Świat jest na wyciągnięcie ręki. Opowiadam Państwu o niezwykłej przyrodzie i spotkaniach z wyjątkowymi ludźmi. Jestem Amerykaninem, ale Warszawa jest moje ulubione miasto. Dziś po 17 w audycji zapraszamy do trójki. Siedzimy teraz w miejscu, którego nie znajdziesz na globusie. Do usłyszenia. Tomasz Gorazdowski. Zachęcam też do wzięcia udziału w naszym konkursie. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Autopromocja. Jest dokładnie 7:30. Skrót wiadomości, Anna Zaleśna-Sewera. Sąd rodzinny zajmie się dziś wnioskiem prokuratury w sprawie 16-latka, który miał spowodować wypadek w Klamrach pod Chełmnem. Śledczy wnioskują o tymczasowe umieszczenie Mateusza M. w schronisku dla nieletnich. Ponad tydzień temu samochód, za kierownicą którego siedział nastolatek, na zakręcie wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Zginęło 7 młodych ludzi. Mateusz M. miał w organizmie od 0,2 do 0,5 promila alkoholu. Sąd Najwyższy stanu Kalifornii odrzucił apelację lekarza skazanego za spowodowanie śmierci Michaela Jacksona. Conrad Murray odsiedział karę więzienia, ale odwołując się od wyroku, chciał oczyścić swoje imię. W 2011 roku kardiolog został skazany na 4 lata pozbawienia wolności za doprowadzenie do śmierci Michaela Jacksona w czerwcu 2009 roku. Podając piosenkarzowi propofol, silny środek usypiający jako lekarstwo na bezsenność, lekarz zdaniem sądu doprowadził do zgonu muzyka. Watykańska Gazeta uczciła zbliżającą się kanonizację Jana Pawła II i Jana 23. Z okazji niedzielnych uroczystości L'Osservatore Romano przygotowało kolorową edycję specjalną. Ma 100 stron i jest prezentem dla pielgrzymów, którzy przyjadą do Watykanu na kanonizację papieży. Jak mówi szef watykański drukarni ksiądz Marek Kaczmarczyk, takie wydawnictwo to rzadkość. To jest trzeci numer specjalny, który w ostatnim pięcioleciu przygotowało L'Osservatore Romano. Pierwszy dotyczył Soboru Watykańskiego II rocznicy, drugi dotyczył papieża Pawła VI i ten jest trzeci numer. Specjalną edycję wydano po włosku i po polsku. W trójce pora już na wieści ze świata ekonomii. Na program zaprasza sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Trafic. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich Twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys. Dzień dobry. Rekordowa liczba nielegalnych transakcji kartami. Narodowy Bank Polski zanotował w drugiej połowie ubiegłego roku prawie 30 tysięcy przypadków oszukańczego posługiwania się kartami płatniczymi. To niechlubny rekord. Jak pisze Dziennik Gazeta Prawna, łącznie w całym ubiegłym roku takich transakcji było ponad 57 tysięcy na kwotę 25,5 miliarda złotych. Dlaczego złodzieje chętnie sięgają po nasze karty płatnicze, powiemy w Informatorze Ekonomicznym, a ten w trójce o 9:30. Nie ma ugody w sprawie transferu środków z OFE do ZUS-u. Grupa prawników, która szykuje pozew zbiorowy o odszkodowanie za utracone ich zdaniem oszczędności emerytalne, nie zdołała porozumieć się na drodze mediacji z przedstawicielami funduszy oraz Ministerstwa Pracy. A skoro ugody nie ma, prawnicy złożą pozew zbiorowy. Ma on wpłynąć do sądu w przyszłym miesiącu. 3/4 Polaków chce w rozliczeniu PIT-a przekazać 1% podatku na organizację pożytku publicznego. Tak wynika z badania, które przeprowadziła firma doradcza KPMG. Najrzadziej na przekazywanie 1% podatku decydują się osoby zarabiające najmniej. Im wyższe zarobki, tym ta gotowość jest większa. A do złożenia PIT-u już coraz mniej czasu. Do przyszłej środy trzeba zdążyć z wysłaniem formularzy. Najłatwiej zrobić to przez internet. USA mają najwyższe zapasy ropy od ponad 80 lat. Obecnie sięgają one prawie 400 milionów baryłek. Rosnące stany w magazynach to efekt większego wydobycia ropy ze złóż łupkowych. Wydobycie ropy w USA jest najwyższe od 15 lat. Teraz sprawdzamy, co dzieje się na giełdach. Spadki za oceanem. S&P 500 stracił wczoraj wieczorem na Wall Street 0,22%. Podobnie jest w Japonii. Nikkei traci 0,92%, a w Szanghaju Shanghai Composite o 0,29% w dół. Do góry tylko indeks w Hongkongu, Hang Seng, tylko 0,03% nad kreską. Złoty stabilny, euro po 4,18, dolar 3,02 zł, funt 5,07 zł, a frank szwajcarski kosztuje 3,42 zł. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Na program zaprosił sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Trafic. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich Twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault.

Remets Red Hot Chili Peppers. Zapraszamy także w poniedziałek za 18:08. Zapraszamy do Trójki. A w Rzymie przygotowania do kanonizacji dwóch papieży, Jana Pawła II i Jana XXIII. I właśnie do Rzymu, a właściwie do Watykanu się przenosimy. W auli Pawła VI są specjalni wysłannicy Trójki. Marcin Pośpiech, Marcin Gutowski. Dzień dobry panowie. Dzień dobry, kłaniamy się. Kanonizacja dwóch papieży i w uroczystości tej w niedzielę weźmie udział także dwóch papieży. Czy to już jest oficjalna, potwierdzona informacja? Tak, to już jest całkiem pewne. Wczoraj potwierdziła to watykańska administracja. Poza Franciszkiem, który dokona obrzędu kanonizacji, w uroczystości weźmie udział także Benedykt XVI. Także w niedzielę będzie miało miejsce wydarzenie, które w historii jeszcze się nie zdarzyło i nie wiadomo, czy kiedykolwiek się powtórzy. Dwóch żyjących papieży będzie obecnych podczas kanonizacji dwóch swoich poprzedników, Jana Pawła II i Jana XXIII. No właśnie, w Polsce bardzo dużo mówi się o Janie Pawle II, to naturalne. Włosi szczególnie związani są także z Janem XXIII, a był on zdecydowanie postacią wyjątkową i to pod wieloma względami i zdecydowanie różnił się od poprzednich papieży. Po pierwsze pochodził z prostej rodziny ubogich rolników z północy Włoch, z miejscowości Sotto il Monte, to jest w okolicach Bergamo, a do tej pory papieże rodzili się zwykle w bogatych, arystokratycznych rodach. Był też niezwykle ludzki, pozwalał sobie na żarty, przemówienia bez przygotowania, z głowy, a w tamtych czasach było to coś nadzwyczajnego. No, co to dużo mówić. Sprawiał wrażenie typowego, pucułowatego, jowialnego, starszego proboszcza z małej włoskiej parafii. Całe jego usposobienie zresztą sprawiało, że rodacy wciąż żywią do niego wielki sentyment. Jednak, choć mówią, że to ich dobry papież, rozmawiając z przechodniami na ulicy, mimo wszystko częściej zdarza się usłyszeć wspomnienia o Janie Pawle II. Próżno też na ulicach i dworcach szukać wizerunków Jana XXIII, za to z billboardów zapowiadających niedzielne uroczystości uśmiecha się papież Polak. Wspomnienie o nim jest, co chyba zrozumiałe, zdecydowanie żywsze. Tak, to wszystko prawda, ale trzeba też przyznać Janowi XXIII, jak wielką rolę odegrał w historii Kościoła. Ma io vedo e cerco... Angelo Giuseppe Roncalli, później Jan XXIII, jak sam pisze w swoich wspomnieniach, o papiestwie nigdy nie marzył. Jego marzeniem była za to posada proboszcza w rodzinnych stronach północy Włoch, Bergamo. Nie było mu to jednak pisane. Roncalli zostaje watykańskim dyplomatą. W trudnych czasach II wojny światowej jest nuncjuszem m.in. w Bułgarii i Turcji, mówi dziennikarz katolickiej agencji informacyjnej Piotr Bieliński. W czasach wojny bardzo zasłużył się, gdy chodzi o ratowanie Żydów z Europy Środkowo-Wschodniej. Udało mu się uzyskać u rządu tureckiego zezwolenie na przepuszczanie przez cieśninę Bosfor statków z uciekinierami z Europy Wschodniej. 28 października 1958 roku kardynałowie decydują, 77-letni Angelo Roncalli będzie papieżem. Il 262esimo vicario di Cristo è Angelo Roncalli, che ha scelto il nome di Giovanni XXIII. Już po wyborze, w pierwszych słowach po wejściu do papieskich apartamentów, Jan XXIII wypowiada słowa, które dopiero później nabrały wymownego znaczenia. Otwórzcie okna, trzeba tu przewietrzyć, miał rzucić Roncalli. Wietrzenie rozpoczyna się zwołaniem Soboru Watykańskiego II. Jego główny cel to aggiornamento, uwspółcześnienie Kościoła katolickiego. Jest taka anegdota, która mówi, że kiedy przyniesiono papieżowi przygotowane na sobór przez kurię rzymską dokumenty, papież się zirytował i jednemu ze swoich rozmówców pokazał taki dokument, mówiąc, zobacz, tu jest 30 centymetrów potępień, i wyrzucił ten dokument daleko od siebie. Sapete dove metto i bambini, per esempio? Papież Roncalli otworzył Kościół na dialog z innymi wyznaniami, pojednał z Żydami, dał początek reformie liturgicznej. Dzięki niej msze odprawiane są w językach narodowych, a księża stoją przodem do wiernych. Tak mówi Trójce kardynał Loris Capovilla, osobisty sekretarz Jana XXIII. Widziałem u niego blask cnót boskich, wiary, nadziei i miłości oraz czterech cnót kardynalnych, jak roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie i męstwo, ale ponadto wszystko stawiał bycie dobrym. Mówił, że chce być dobrym nawet za cenę bycia zgniecionym pod stopami. Jan XXIII to też papież gestów, które wcześniej były nie do pomyślenia. Między innymi odwiedza pacjentów szpitala dziecięcego, a także więźniów. A więc jesteśmy tutaj. Przyszedłem. Widzicie mnie. Patrzyłem w wasze oczy. Moje serce jest obok waszych serc. Bądźcie pewni, że to spotkanie zapadnie mi głęboko w duszy. Dobry papież, jak określają go Włosi, nigdy nie przestał być też wytrawnym dyplomatą. Dobitnie pokazał to w 1962 roku w czasie kryzysu kubańskiego, kiedy świat stanął na granicy trzeciej i pewnie ostatniej, bo nuklearnej wojny światowej. Konflikt między USA i ZSRR udało się zażegnać także dzięki zaangażowaniu Jana XXIII. I de todos será la victoria, patria o muerte. Kiedy Fidel Castro wykrzykiwał ojczyznę albo śmierć, papież robił wszystko, by ocalić pokój. Tak mówi bratanek Jana XXIII, Marco Roncalli. Jan XXIII niezwykle mocno zaangażował się w zażegnanie tzw. kryzysu kubańskiego. Zaowocowało to wydaniem fundamentalnej encykliki na rzecz pokoju. Jest ona wielkim darem, który podarował nam przed śmiercią. Jan XXIII umiera 3 czerwca 1963 roku. Na łożu śmierci powiedział do swojego sekretarza: Loris, ciało ludzkie może się zestarzeć, ale nie oczy i uśmiech. Uśmiech to słońce, które wschodzi na ustach. Pamiętaj. Co warto raz jeszcze podkreślić, Jan XXIII słynął z ogromnego poczucia humoru. Bardzo, ale to naprawdę bardzo lubił żartować. Papież Roncalli, jak wspominaliśmy w relacji, przez lata był dyplomatą, nigdy nie przejawiał jednak takich ambicji. Można powiedzieć, że kolejne awanse spadały na niego niespodziewanie. Po kolejnej nominacji miał powiedzieć z rozbrajającą szczerością: uważam, że się do tego nie nadaje, ale skoro już tak się stało, to teraz Bóg musi ukryć ten fakt. Również poczciwa powierzchowność włoskiego papieża budziła uśmiech nawet u niego samego. O swoich, no jakby to ująć, okazałych uszach powiedział kiedyś, że skoro Bóg wiedział, że kiedyś będzie papieżem, a jednocześnie obdarzył go nimi, to albo nie jest wszechmogący, albo brak mu miłosierdzia. Taki był Jan XXIII. Dziękujemy bardzo. O tym opowiadali Państwu z Auli Pawła VI w Watykanie nasi specjalni wysłannicy Marcin Pośpiech i Marcin Gutowski. Za 11 minut będzie 8. Zajrzyjmy do tygodników. Maja Borkowska. W tygodniku Wprost m.in. artykuł Bóg, mafia i ojczyzna. Tomasz Adamek miał uratować Solidarną Polskę przed upadkiem, a może się okazać balastem, który ją zatopi. Szeryf Zbigniew Ziobro ściągnął do swojej politycznej drużyny boksera Tomasza Adamka. Adamek to wartość. Ma dostarczyć głosów na eurowybory partii Zbigniewa Ziobry, która w sondażach szoruje pod nie. Ale Adamek to też związki z mafią, doping i chorobliwy antysemityzm. Tak przynajmniej napisał w książce jego były współpracownik. To kłamstwa, zemsta ludzi, którym nie chciałem płacić, mówi bokser. Ziobro, który od lat buduje wizerunek praworządnego polityka, powinien doskonale wiedzieć o wątpliwościach wokół Adamka. Chodzi bowiem o sprawy z czasów, gdy lider Solidarnej Polski był ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym. To w artykule w tygodniku Wprost. Także w tym tygodniku potwór straszy kpiną. Wierzą, że potwór spaghetti stworzył świat i że ta wiara pomoże oddzielić państwo od kościoła. Na razie Polaków nie przekonali. Mają dwa plany działania. Jeśli powiedzie się plan A, już niedługo w Sejmie obok krzyża zawiśnie metalowy durszlak, a w kościołach będą lekcje pastafarianizmu. Ale ważniejszy jest długoterminowy plan B. Wyznawcy latającego potwora spaghetti twierdzą, że ich prawdziwym celem jest obnażenie słabości przepisów i urzędów oraz rozdzielenie państwa od kościoła. Wyznawcy makaronowej mackowatości są dobrej myśli, ale większość Polaków nie chce rejestracji ich kościoła ani durszlaka w Sejmie. I o tym artykuł potwór straszy kpiną w tygodniku Wprost. Jeszcze z tego tygodnika handlarze biedą. Połowa Polaków ma długi, chcą na tym zarobić spółki windykacyjne i robią to, nie przebierając w środkach. Pan Karol z Rzeszowa nigdy nie był dłużnikiem, nie brał kredytów, nie kupował na raty. Z każdym rachunkiem biegł na pocztę zaraz po wizycie listonosza. Parę lat temu coś go podkusiło, żeby kupić sobie komórkę. Znajomi doradzali mi, żebym wziął sobie telefon na kartę, ale sprzedawca wcisnął mi abonament. Kiedy zdałem sobie z tego sprawę, telefon szybko spakowałem do pudełka i razem z rezygnacją odesłałem pocztą do operatora, opowiada. Było za późno, nie były zapłacone rachunki. Operator przekazał firmie windykacyjnej, która zamieniła życie pana Karola w film sensacyjny. Jeśli pan tych pieniędzy nie odda, odetniemy panu rękę, którą pan tę umowę podpisywał. To jedna z kilkudziesięciu rozmów, które pan Karol odbył do tej pory z windykatorami. To w artykule Handlarze biedą, a ten artykuł w tygodniku Wprost. W tygodniku W sieci między innymi kanonizacja Jana Pawła II. Czy odrosną nam skrzydła? Mieliśmy go dla siebie 27 lat. Bardziej niż inni, bo choć dźwigał na swych barkach Kościół powszechny, to przecież nie krył swej szczególnej więzi i szczególnej troski o nas, o Polskę. A my, pyta autor artykułu, czy odrosną nam skrzydła w tygodniku W sieci? Także w tym tygodniku przypadek Herostratesa. W kwietniowym sondażu CBOS partia Janusza Palikota zyskuje 1% poparcia, czyli nie wychodzi poza granicę błędu statystycznego. To nie pierwszy pierwsze badanie, w którym twój ruch lokuje się pod progiem wyborczym, choć po raz pierwszy wynik jest tak drastyczny. Niewykluczone, że Janusz Palikot w nieodległym czasie powróci do robienia pieniędzy albo z przyzwyczajenia przyjmie rolę pozbawionego wpływu skandalisty, który nadal będzie tu i tam dostarczać sprośnych uciech gawiedzi. Tak pisze Jan Rokita w artykule Przypadek Herostratesa, ten artykuł w tygodniku w sieci. I jeszcze z tego tygodnika niemiecki kompleks Tuska. Stan podległości politycznej szefa polskiego rządu wobec Berlina często osiąga stan krytyczny dla polskich interesów, pisze autor tego artykułu. To tygodnik w sieci i jeszcze przegląd, a w przeglądzie między innymi szpieg jedno czy wielostronny. W sprawie Kuklińskiego Amerykanie ujawnili tyle, ile uważali za stosowne i taką wersję, która służy interesom CIA i jej źródłom informacji. Sposób nawiązania współpracy Kuklińskiego z CIA budzi wątpliwości wielu znawców świata szpiegowskiego. Jeszcze z przeglądu. Druga młodość winylu. Słynne londyńskie sklepy płytowe są jak wyspy na oceanie cyfrowej nowoczesności. Choćbyś mi przystawił pistolet do głowy, w życiu nie kupiłbym niczego w necie, mówi Michael, stały klient z północy Londynu, który wyszedł właśnie ze sklepu Sister Ray na Soho ze stosem płyty winylowych w rękach. Ma 20 parę lat, jest przedstawicielem pokolenia niepamiętającego mrocznych czasów sprzed doby internetu. W zeszłym roku po raz pierwszy od 10 lat na wyspach wzrosła liczba sprzedanych płyt winylowych. Druga młodość winylu. Ten artykuł w tygodniku Przegląd. O czym informowała Maja Borkowska. Teraz łączymy się z Berlinem. Wojciech Szymański, który przejrzał już prasę niemiecką. Tak, i zacznę tym razem od dziennika Die Welt, który publikuje na swojej drugiej stronie dość duży tekst, którego autor wzywa Niemcy do tego, aby w dobie napiętej sytuacji na wschodzie Europy wykazały większą solidarność z Polską. Jak czytamy, na razie Niemcy wykonują plan minimum wobec Polski, zapewniając jedynie o swojej sojuszniczej lojalności, ale już sama zapowiedź wysłania na wschód natowskich samolotów wczesnego rozpoznania wywołała u wielu osób niezadowolenie. Jak czytamy, niemieckie elity wykazują się brakiem empatii wobec Polski. Polskie egzystencjalne obawy związane z kryzysem na Ukrainie nie odgrywają w niemieckiej debacie żadnej roli, a jeśli już, to traktowane są jak rusofobiczne resentymenty. Autor tekstu zwraca uwagę, że w Niemczech ciągle dyskutuje się o stosunkach z Rosją, nie biorąc pod uwagę polskiej historycznej traumy. W innej części tego tekstu autor zwraca też uwagę, że Niemcy mają za co dziękować Polakom, ale wykazują historyczną amnezję. Autor przypomina, że za zjednoczenie Niemiec trzeba dziękować także tym wszystkim Polakom, którzy w latach 80. z szaloną odwagą przystępowali do strajków. Polska zasługuje na naszą solidarność, czytamy w dzienniku Die Welt. Na pierwszej stronie tej gazety czytamy z kolei, to tytuł: Europa wyciąga się z bagna zadłużenia. Europejskie kraje stopniowo zaczynają panować nad swoimi finansami. Chodzi o pozwalające na pewien optymizm dane z Portugalii czy Grecji. Na przykład Grecja po raz pierwszy od dekady odnotowała tak zwaną pierwotną nadwyżkę budżetu i to powyżej założeń programu reform. Die Welt pisze w komentarzu na ten temat, że można się cieszyć, bo to małe, etapowe zwycięstwo Grecji i całej Europy. Ale oczywiście nie oznacza to, że kryzys został pokonany. Nie wiadomo nawet, czy w ogóle uda się go pokonać, bo całkowite zadłużenie Grecji jest tak ogromne, że ten kraj nigdy nie będzie w stanie samodzielnie go udźwignąć. Poza tym Grecja jeszcze przez lata będzie musiała wprowadzać drastyczne oszczędności, co może doprowadzić do tego, że już wkrótce krajem zaczną rządzić radykalni politycy, którzy po prostu odrzucą oszczędnościowy dyktat Brukseli i Waszyngtonu. Niemieckie gazety sporo miejsca poświęcają też sytuacji w Brazylii, gdzie za 7 tygodni rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. W ostatnich dniach znowu doszło tam do zamieszek, a policja wyjaśnia okoliczności śmierci młodego mężczyzny zastrzelonego niedaleko Copacabany w Rio. Bulwarówka Bild pyta, jak niebezpieczne będą te mistrzostwa dla zawodników i kibiców, i drukuje poradnik dla kibiców, czego lepiej nie robić w dużych brazylijskich miastach. Jeszcze dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung, który pisze z kolei o zbliżającym się referendum w sprawie przyszłości nieczynnego berlińskiego lotniska Tempelhof. Otóż Berlińczycy spierają się co do tego, co zrobić z tą gigantyczną przestrzenią w samym centrum stolicy, która od zamknięcia lotniska w 2008 roku jest bardzo chętnie odwiedzanym przez mieszkańców miejscem idealnym do spacerów, ale są już pomysły, aby częściowo zabudować ten teren, co nie wszystkim się podoba. Pod koniec maja w Berlinie odbędzie się referendum w tej sprawie. O